اس کے آخرہ کی طرف ایمان ادا فرماتے ہیں. آخرہ موخرہ موخرہ اور موخرہ چار طرح سے جائے ہے. پالان کی لکڑی کا وہ پچھلا حصہ اس پر راکب ٹیک لگاتا ہے. دیکھو بخاری کے پاس آخرت الرحل کی روایت موجود ہے لیکن انہوں نے سترا کی تحدید میں اس کو ذکر نہیں فرمایا. اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ باب سترا میں بخاری کی تحدید توسیع ہے تعلیم تحدید نہیں ہے. اور قال مؤخری وقال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یفعل وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باب الصلاۃ الى السرير. چارپائی کو سترا بنانا جائز ہے. امام اسماعیل نے اعتراض کیا کہ حدیث سے صلاۃ علی السریر کا ثبوت ہوتا نہ کہ صلاۃ علی السریر کا. علامہ کرمانی نے جواب کیا حروف جار کا ایک دوسرے کے قائم مقام استعمال کیے جاتے ہیں لہذا یہاں لفظ السریر میں فعل اعلیٰ کی جگہ استعمال کر لیا گیا ہے. آئینی سندھی بھی اسی توجیہ کی طرف مائل ہیں لیکن حافظ ابن حجر نے اس کو اس کے معنی پر محمول فرمایا اور یہ واقع سترا کے مناسب ہے. اگر کلمہ الہ کو اعلیٰ کے معنی میں لے لیا جائے تو یہ باب ابواب سترا کے مناسب ہونے کے بجائے ابواب مساجد کے مناسب ہو جائے گا, مواضع صلات کے مناسب ہو جائے گا. اور عدم مطابقت الحدیث للترجمہ کے اشکال کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں یتوسط السریر, یتوسط السریر کہ جہاں یہ معنی ہے کہ سریر کے بیچ میں اوپر کھڑے ہوتے تھے ایسے ہی اس کے بھی معنی ہے کہ ہدا اوسط سریر کھڑے ہوا کرتے تھے. اور اسماعیلی کی روایت سے یہ بات واضح ہو اس میں ہے یہ سلی و سریر و بینہ و بین القبلتے واللہ تعالی چلی. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن منصور بن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما جلتمونا بالكلب والحمار لقد رايتني مستجعبا على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فاكره ان انصحه فاصنعه ان اصنعه فاصنعه اظهر له. يعني آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو میں اس حالت میں آپ کے سامنے اٹھ بیٹھنے کو پسند نہیں کرتی تھی اس لیے آہستہ آہستہ پائیکی کی طرف آ کر میں کر جاتی چلی. یہاں تک کہ میں اپنے لحاظ سے آہستہ سے نکل جاتی چلی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سترا کے ابواب ذکر کر دیے اور یہ بتا دیا مصلی کو سترا کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تو اب یہ بتاتے ہیں اگر کوئی آدمی نمازی اور سترا کے بیچ میں سے گزرنا چاہے تو مصلی اس کو روکے. یہ روکنا جمہور علماء کے نزدیک مندوب موقد ہے اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے علماء میں کوئی وجود کا قائل لیکن علامہ ابو محمد بن حزم ظاہری اس کو واجب قرار دیتے ہیں اور ابو منصور ماتریدی حنفی نے یہ کہہ دیا کہ رب المصلی کا حکم رخصت. بعد کے آنے والے لوگوں نے صاحب بدائع صاحب بحر صاحب المختار اور ابن عابدین صاحب رد المختار نے کسی کو اختیار کر لیا لیکن حدیث کو رخصت پر محمول کرنے کے لیے ساتھ الفاظ حدیث کو کوئی مناسبت نہیں. حدیث کے الفاظ پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن با فليقاتله فإنما هو شيطان. اس لیے اس کو رخصت پر محمول کرنا ان فقہا کا کام ہے جن کو احادیث سے پوری واقفیت نہیں ہے. ایک مختصر لفظ دیکھ لیتے ہیں اور پھر فیصلے سناتے ہیں. امام محمد کے اصل کلام کو اگر دیکھ لیتے تو بھی کافی ہوتا. امام محمد نے جو کچھ کتاب الاصل میں لکھا ہے اس سے بھی یہی ثابت ہے کہ اس کو من کم از کم منظور سمجھتے ہیں, اور الموطا میں تو انہوں نے صاف صاف لکھا ہے فلید راہ مستتا ولا الفاتل, جتنا بس ہو گزرنے والے کو روکے حال قتال نہ کرے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر وجود ہی کے قائل ہیں فإن الأمر بالرد قد ورد في الحديث وعن واصل الأمر عند المصنف الوجوب. صحیح نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ صلاح پر اشارہ فرمایا, نماز کا کوئی بھی جز ہو کوئی سامنے سے گزرے گزرنے والے کو روکا جائے گا, تاکہ تشہد میں بھی گزرنے والے کو روکا جائے. جی وقال ان ابا الا تو پاگل دماغ ہے. وفی الکعبۃ یہ اثر ابو نعیم استاد بخاری نے روایت کیا ہے, یہاں پر دو نسخے ہیں فی الکعبۃ اور دوسرا نسخہ ہے وفی الرکعہ. قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال القابسی وہو اشبہ بالمعنی, یعنی یہی معنی مناسب معلوم ہوتا ہے. جب رد کے تشہد کو ذکر کر دیا تو اس کے مناسب یہ ہے کہ رد کے رکعت کو ذکر کریں, یعنی اگر کوئی رکوع میں گزرے تو گزرنے والے کو روکنا چاہیے, لیکن اس کا نقل سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو لوگ اس اثر کو بھی سند نقل کرتے ہیں وہ پھر کعبہ کے لفظ سے ذکر کرتے ہیں پھر رکعت کے لفظ سے ذکر نہیں کرتے. مقصود یہ ہے کہ رق کا حکم عام ہے حتیٰ کہ کعبہ میں بھی یہی حکم ہے. وقال ان ابا الا ان یقاتلہ قاتلہ, اور فرمایا اگر گزرنے والا انکار کرتا ہے الا ایک اس سے قتال کیا جائے تو نمازی اس سے قتال کرے گا. اس حدیث پاک میں جو قتال کا حکم وارد ہوا ہے آیا یہ اپنے ظاہر پر ہے یا ظاہر پر نہیں؟ ایک جماعت تو اس کو ظاہر پر محمول کرتی ہے, اور علامہ ابن حزم نے لکھا ہے اگر اس دفع میں روکنے میں گزرنے والا قتل ہو جائے تو اس کا دم حدر ہے, نہ دیت واجب نہ قصاص اور نہ کفارہ, کوئی چیز واجب نہیں ہے. گزرنے والے کو روکنا چاہیے. حنفیہ تو کہتے ہیں تسبیح اور اشارہ سے روکا جائے, لیکن باقی امام شافعی امام احمد وغیرہ ارشاد فرماتے ہیں دھکے سے اس کو روکا جائے, اس کے سینے میں دھکا دیا جائے, اور قتال سے امام شافعی کہتے ہیں یہی برا ہے. اے فلیت فاہو دفعن اشد من الاول, پہلی بار سے زیادہ زور سے دھکا دیا جائے. یہ معنی موفق ابن قدامہ نے لکھے ہیں اور یہی دوسرے حضرات نے بیان فرمائے ہیں, اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ فل یقاتل ہو کے معنی فل یلعن ہو, اور بعضوں نے کہا ہے اس کے معنی ہے فل یواخذ ہو بعد الصلاۃ, بعض کہتے ہیں فل اس کے معنی ہے فل یدعو علیہ. محمد ابن حسن شیبانی کہتے ہیں حدیث منسوخ ہے لیکن نسخ کی کوئی دلیل نہیں ہے. حدیث کے الفاظ سے بات واضح ہے کہ مقصود دفع المار بشدت ہے. واللہ تعالی اعلم. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن ابي صالح ان ابا سعيد بن سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حار وحدثنا ادم بن ابي ياسر قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن ابي قال حدثنا ابو صالح بن سمان قال رايت ابا سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنه في يوم الجمعه يصلي. یہاں پر یہ حدیث مصنف نے دو اسانید سے ذکر فرمائی, یہاں سمجھے ثانی کے الفاظ ذکر تین سنگ اول کے الفاظ بدل خلق باب صفت ابلیس میں آ رہے ہیں. اور سلیمان بن مغیرہ کی بخاری شریف میں کل یہی موصول حدیث ہے، بالغ مسعود فی القطرہ، لیکن بخاری کے بعد نسخوں میں ان کی ایک روایت کتاب العلم میں آ چکی ہے، وہاں اس پر اشارہ کر دیا ہوگا. کر دیا ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے اشارہ دیا ہے. قال رايت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في ابي جمعه يصلي الى شعر يسره من الناس فاراد شعب من بني ابي معيط ان يجتاز اراد شعب من بني ابي معيط ان يجتاز ابن جوزی کہتے ہیں یہ داؤد ابن مروان ہے، مصنف عبدالرزاق میں اس کی تصدیق ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ داؤد بنی ابی معیط سے تعلق نہیں رکھتا، وہ تو بنو امیہ سے تعلق، بنو مروان سے تعلق رکھتا ہے، حکم ابن بلاس کی اولاد ہے، اور ابو نعیم کی کتاب الصلاۃ میں وارد ہوا یہ گزرنے والا ولید ابن عقبہ. اس پر اشکال یہ ہے، یہ مروان کی عمارت کے زمانے کا حصہ، اور جس وقت مروان مدینہ کا حاکم تھا اس وقت ولید بن عقبہ جوان نہیں تھا، ابناء خمسین تھا، اس لیے حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں بغیر لفظ ابن روایت سے ساقط ہو گیا، اور الولید بن عقبہ کی بجائے ابن الولید بن عقبہ ہے. واللہ تعالی مر فدفع ابو سعید کی صدر، ابو سعید نے اس کے سینے میں دھکا دیا، فنب الشاہ فلم نصاب نصاب گزرنے کی جگہ اللہ بہن فعاد الفطار کو دفاع ابو سعید اسلم الفلا فنال سعید، ابو سعید کو برا بجاتا ہے. ثم دخل على مروان فشكر اليه مالك بن ابي سعيد، ودخل ابو سعيد فشكر على مروان فقال مالك ولد اخيك يا ابا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم لا شيء يسكره من الناس فاراد احد ان يقتال بين يديه فليدفعه فليقاتله فليدفعه فانما فليقاتل فانما هو الشيطان، اس کو دفع کرے، اور اگر نہیں مانتا تو اس سے قتال کرے، یہ شیطان، فلیقاتلہ. ابن عبد البر قاضی حیات وغیرہ فرماتے ہیں مقاتلہ بالسلاح کے بارے میں اجماع ہے کہ یہ لازم نہیں ہے، اور نہ ایسا عمل کرنا جس سے گزرنے والا ہلاک ہو جائے، اور اگر کوئی ہلاک ہو جائے دفع کی وجہ سے تو بھی اتفاق احساس نہیں. دیت کے وجود میں دو مذہب ہیں، ابن حزم وغیرہ کی رائے ہے کہ دیت واجب. میں بھی پلی قاتل ہو کے معنی کے متعلق شروع کرتا ہوں، نما ہو شیطان، یہاں مراد یہ کہ یہ شیطان انسی ہے، یا مطلب یہ ہے یہ مارد متمرد ہے، یا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس بیل پر حامل شیطان، یا یہ شیطان سے قرین مراد ہے، یعنی قرین اس کو اس فعل پر آمادہ کر رہا ہے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اثم المعاف بين يدي المصلي. امام بخاری نے جب یہ بتا دیا مصلی کو گزرنے والے کو روکنا چاہیے، اب اس ترجمے سے گزرنے والے کو تنبیہ کرتے ہیں کہ تم گناہگار ہو، اس لیے دیکھ لو، گزرنے سے پرہیز کرو. علماء نے لکھا ہے اگر نمازی سترے کے قریب نماز پڑھ رہا اور گزرنے والے کے لیے کوئی اور راستہ موجود ہے، اس کے باوجود وہ نمازی اور سترے کے بیچ میں سے گزر رہا تو گزرنے والا گنہگار ہوگا، اور اگر نمازی بلا سترے کے نماز پڑھ رہا اور گزرنے والے کے لیے گزرنے کا کوئی اور راستہ سوائے نمازی کے آگے سے گزرنے کے نہیں ہے تو پھر نمازی گناہگار ہوگا، اور اگر نمازی سترا کی طرف نماز پڑھ رہا ہے اور گزرنے والے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے اور وہ مجبوری میں گزر رہا ہے تو کوئی گناہگار نہیں ہوگا. اور اگر نمازی بلا سترا نماز پڑھ رہا ہے اور گزرنے والے کے لیے دوسرا راستہ موجود ہے, اس کے باوجود وہ نمازی کے سامنے گزر رہا ہے, تو دونوں گناہگار ہوں گے. اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ دفع المار کا جو حکم ہے اس میں اصل نماز کی حفاظت مقصود ہے, تاکہ نماز میں نقص نہ آنے پائے, گزرنے والے کو گناہ سے بچانے کے لیے دفاع کرنا ایک ذمہ بات ہے, اصل نماز کی حفاظت ہے. اور راہ گزرنے والے کا گناہگار ہونا تو یہ مختلف الاحوال ہے, کبھی ہوگا گناہگار کو. قال اخبرنا مالك بن انس بن مسلم مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد بن زيد بن خالد ارسله الى ابي جهيم يسالك ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماضي بين يدي المصلي, فقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الماء بين يدي المصلي. ارسله الى ابي جهيم, زيد بن خالد نے بشر بن سعيد کو ابو جهيم کے پاس بھیجا. ابن عیینہ کی روایت میں کہ ابو جہیم نے بھیجا روی ابن ابی خیثم. امام یحیی بن معین فرماتے ہیں کہ یہ روایت خطا ہے, حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں مقلوب ہو. اور بھائی جیسے امام مالک فرماتے ہیں ان زید بن خالد ارسلہ الی ابی جہیم, ایسے ہی سفیان الثوری بھی کہتے ہیں اخرجہ مسلم رحمہ اللہ. علامہ ابو الحسن ابن قطان فرماتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں کی طرف سے ارسال پایا گیا. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابو جو ہیں وہی صاحب حدیث تیمم ہیں یا کوئی اور ہیں؟ ابو نعیم اصفہانی منڈا اصفہانی اسیر مبارک ابن محمد فرماتے ہیں کہ دونوں ایک ہیں, ابن عبد البر ابو الحسن اور ابن اسیر علی ابن محمد صاحب اس الغابہ کی رائے دونوں دو ہیں. چلو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يعلم الماء بين يدي المسلم ماذا عليه لكان ان يتفرج, لو يعلم الماء بين يدي المسلم ماذا عليه لكان ان يتفرج, عین خیر له خیر له من ان اگر گزرنے والے اگر نمازی کے سامنے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے اس کو کیا گناہ ہو, تو وہ چالیس سال کھڑے رہنے کو گزرنے کے مقابل میں پسند کرے گا. آیا مصلی کے سامنے سے کتنی دور میں گزرنا ممنوع ہے؟ سرخسی قاضی خان صاحب ہدایت کہتے ہیں موضع سجود کے اندر گزرنا مکروہ ہے, اور اگر آگے سے گزرے تو کوئی حرج نہیں. نمبر دو, بعض کہتے ہیں ایک صف کے اندر, نمبر دو تین, بعض کہتے ہیں دو صف, بعض چار تین صف, اور بعض تین ذراع کہتے ہیں, یہ شافعی و احمد کے مسلک, اور بعض پانچ ذراع, بعض چالیس ذراع کہتے ہیں. امام مالک نے اس میں کوئی تحریف نہیں کی. بعض مالک کہتے ہیں جتنے کے اندر انسان کو نماز کی ضرورت اور دفع مار کی حاجت پڑتی ہے اتنے میں گزرنے کی اجازت نہیں ہے. بعض مالکیہ کہتے ہیں بیس ذراع, بعض کہتے ہیں قدر رمیت الحجر, بعض کہتے ہیں قدر رمیت السہم, بعض کہتے ہیں قدر المزاحدت السیر. ان اقوال میں یا تو مالک کا قول مناسب یا امام شافعی و احمد کا, اور یا پھر پہلا قول یعنی موضع سجود میں موجود ہے. جتنی دور کے اندر نمازی سجدہ کرتا ہے اس کے اندر سے نہ گزرے, اس کے باہر سے آگے سے گزر جائے. اس مہینے کے نسخے میں اس وارد ہوں لیکن بخاری شریف کے لیے وارد نہیں. کچھ مہینے کی روایت پر علماء انسانوں سے اسے کلام کیا ہے, وہ مراد یہ ہے لکانا ان یقف اربعین خیر اللہ من اربعین قال ابن نظر لا ادری قال اربعین یوما او شهرا او سنه. ابن ماجہ اور ابن حبان کی روایت میں اربعین وارد ہوا, اس سے اندازہ ہوتا ہے اربعین سنتن کو ترجیح ہے. پھر بعض علماء کہتے ہیں یہ تفسیر پر معمول ہے اور بعض کہتے ہیں تحریف پر. پہلے 40 کو ذکر فرمایا پھر 100 کو. یہی امام بحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان ہے. واللہ تعالی عالم. سیاست کی ہے طریقے سے اس کا سطر کھل جائے یا نور سے بھی خارج ہو جائے تو پھر کرا سکتا ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ مطلق کراہت کا انکار کرتے ہیں کیونکہ نائم اپنے حال میں ہوتا ہے نمازی کو اس کی طرف جو ہوتی ہے اور جو نائم کا حکم ہے وہی نائمہ کا بھی حکم ہے. اسی لیے مسلم نائمہ کی روایت سے مسئلہ نائم کو ثابت فرمایا ہے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي انا عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا راكبه ومنزله على فراشي فاذا اراد ان يزرع يقضي فاوترته. الشيخ نے اشكال کیا بخاری میں دو ترجمے منعقد کی. پہلا ترجمہ استقبال الرجل الرجل مرسلی ہے اور اس میں جو عائشہ کی حدیث لائے ہیں کہ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بينه وبين القبلة مستضعا على السرير اور دوسرا ترجمہ یہ منعقد کیا صلاۃ خلف النائم اور اس میں یہ حضرت عائشہ کی روایت نقل کی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم راقدہ معترضہ علیہ وسلم. پہلا ترجمہ چاہتا ہے کہ حضور عائشہ جنوب کی طرف متوجہ تھے. دوسرا ترجمہ چاہتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پیٹھ آپ کی طرف تھی. حضرت شیخ کی رائے یہ ہے کہ دونوں حدیثیں الگ الگ قصے پر محمول ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ باب استقبال رجل رجل میں جو لفظ لائے اس میں ہے فتکون لی الحاجہ اور حاجت بیداری میں پیش آتی ہے. اس لیے حضرت عائشہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں گی اور آپ کی زیارت کر رہی ہوں گی لیکن رات میں زیارت کچھ سمجھ نہیں آتی. اور دوسری حدیث جو ذکر فرمائی ہے اس میں ہے نا راقدہ اور رکود کی سنت استقبال قبلہ ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ تو ابتدا میں مسنون ہے ساری نیند میں کسی کے بھی مسنون ہے تو غیر اختیاری حالت ہوتی ہے. واللہ سبحانہ اعلم. چلیے وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التطوع خلف المراتب. باب التطوع خلف المراتب مرد کے پیچھے نفل پڑھنے کا بیان. یہاں خلف المرأة سے مراد وراء المرأة ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر عورت سامنے ہو اور آدمی اس کے پیچھے نفل پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. امام مالک شافعی فرماتے ہیں صلاۃ خلف المرأة مکروہ ہے. احمد کہتے ہیں لا باس بہ. ایک روایت میں فرماتے ہیں لا باس بہ فی التطوع. یہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا میدان ہے اور حنفیہ کی اس میں مجھے کوئی تصریح معلوم نہیں ہے. مصنف رحمت اللہ علیہ نے خاص طور سے اس لیے منعقد کیا کہ ہو سکتا ہے کسی کے خیال عورت کے سامنے ہونے کی صورت نماز میں کراہت ہونا چاہیے. مصنف نے سنت سے ثابت کر دیا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. آپ نماز پڑھتے ہوتے اور عائشہ سامنے بیٹھی ہوتی تھی معلوم ہوا. تطوع وراء المرأة جائز ہے, اس میں کوئی حرج اور اشکال نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اعلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي اللفظ مولاه عمر بن عبيد كان عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت باب من لا، یہ کاتب کی غلطی ہے، صواب باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، قال کاتب سے چھوٹ گیا. مصنف علیہ الرحمہ نے ترجمے میں جو الفاظ ذکر فرمائے وہ اپنی کتاب میں ابن شہاب دہری سے موصولا نقل کیے ہیں، اور امام مالک نے ابن عمر سے موقوف ہیں، اور یہ لفظ کئی صحابہ سے مرفوع منقول ہے، ابن ابی شیبہ اور ابو داؤد، ابو سعید خدری سے، اور دارقطنی نے انس ابن مالک اور ابو امامہ سے، اور طبرانی نے معجم اوسط کو جابر سے مرفوع نقل کیا. یہی جمہور علماء امام ابو حنیفہ و مالک و شافعی وغیرہ کا مذہب کرتے ہیں. نمازی کے سامنے کسی پیر کے گزر جانے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اور حسن بصری کرما اور اہل غالب کہتے ہیں حائض قلب اسود اور حمار قاطع صلات، عطائی میں بھی رباح کہتے ہیں حائض قلب اسود قاتل، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف قلب اسود قاتل اور باقی، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں قلب اسود قاتل ہے اور حائض اور حمار کے بارے میں تردد ہے. اگر یہ دیکھا جائے کہ مسلم کی حدیث میں الصلاۃ القلب الاسود والمرأۃ والحمار ہے، تو ان چیزوں کا قاطع ہونا ثابت ہوتا ہے. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے تھے سامنے عائشہ بیٹی ہوتی تھی، یا حضرت میمونہ برابر میں بیٹی ہوتی تھی، معلوم ہوتا ہے اور قاتل. اسی طرح سے منا میں ابن عباس حمار اطان پر سوار جو کرائے اور سب کے سامنے سے گزر گئے اور کوئی نقل نہیں کی گئی، اس سے معلوم ہوا حمار بھی قاتل نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ حمار اور مرد کے بارے میں متعارف روایتیں اس کے طرف، اور قلب کے بارے میں کوئی متعارف روایت وارد نہیں، فتح ہی کی روایت ہے، اس لیے وہ قاطع. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چیز کو بھی قاطع نہیں سمجھتے، اور ابن شہاب دہری کے اتباع میں وہ ترجمہ منعقد کرتے ہیں لا یقطع الصلاۃ شیء، اور ابن شہاب دہری رحمۃ اللہ علیہ عدم قطع کی دلیل یہ پیش کی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الليل وإن لم أعترضكم بينه وبين القبلة على فراش أهله، اور جب عورت کا غیر قاتل ہونا ثابت ہو گیا تو اسی سے معلوم ہو گیا کہ قلب اسود اور حمار کے قاطع نہیں، اس لیے کہ عورت کی طرف تران میلان ہوتا اور وہ قاتل، تو حمار اور قلب اسود کیا قاتل ہوں گے؟ اب یا تو یہ کہا جائے کہ جن لوگوں نے قطع کی روایت نقل کی ان کو کوئی وہم ہو گیا، اور یا پھر یہ امام شافعی کی طرف سے کہا جائے کہ اس سے قطع خشوع مراد ہے، قطع حقیقت ہے صلات نے. اور امام طحاوی نے جو نص کا دعویٰ کیا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. سب سے بہتر تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، سے ہیں. یعنی جو عمر خلافت کے بارے میں تم حکم لگاتے ہو ہمارے بارے میں بھی لگاتے ہو, حالانکہ عورتوں کو متعلق یہ کہنا صحیح نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف میں آپ کے سامنے لیتی ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہوتے تھے, اگر میرا وجود آتے ہوتا تو اس وقت آپ کیوں میری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں مرود اور ہے اور سامنے لیٹا اور بیٹھا ہونا اور ہے. شریعت میں مرور کو قاتل قرار دیا گیا ہے, قعود کو استجا کو قاتل نہیں قرار دیا گیا. فنن نسبت ما اثبت الشارع ونسب ما سبق عن الشارع علیہ الصلوۃ والسلام. فتبدو للحاجة فاقره وانا جلس فوضی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فان صبر من عند رجلیه انسل چکے سے من کلیات کی چلی. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن عدی بن شہاب انہو قال امہو عن صلاة یفتا شیئ قال لا یفتا شیئ. اخبرنی عمرو بن الزبیر ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت لقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم فیصلی من اللیل وانی لمعتدۃ بینہ وبین القبلۃ علی فراش علیہ. اکثر اثرات نہیں سر, اثر اتنے تقریب دے جیسے آگ لگی ہوئی پورے بدن میں, سر میں جیسے سر میں ایسی گرم سی لوہے کی سلاخ پڑی ہوئی. وفي إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. مقصد یہ ہے اگر نماز کی حالت میں کوئی چھوٹی سی بچی کو گردن پر بٹھا لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا. یہی حضرت امام شافعی و احمد داؤد ظاہری اور ابن حزم پر نظر ہے, اور علامہ قسطلانی نے یہ امام ابو حنیفہ سے نقل کیا. عام مالکیہ اس سے منع کرتے ہیں اور یہاں پہنچ کر کچھ حنفیہ نے بھی ضرورت سے زیادہ غلو کر لیا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قتادہ کی حدیث سے استدلال کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام کو کاندھے پر بٹھا کر نماز پڑھتے ہوتے تھے. مالکیہ حنفیہ کی طرف سے اس حدیث کی کئی جوابات دیے گئے. ایک قول امام مالک سے منقول ہے کہ حدیث منسوخ ہے. امام طحاوی نے مشکل آثار اس پر اجماع نقل کر دیا, لیکن نہ اجماع ہے اور نہ اس کی کوئی صریح دلیل. نمبر دو, اشہب نے امام مالک سے نقل کر دیا یہ حضور کے ساتھ خاص, لیکن خصوصیت کی بھی کوئی دلیل نہیں. نمبر تین, بعد مالک لیا کرتے ہیں اس کا تعلق نقل سے ہے, اس پر یہ اشکال ہے. مسلم میں وہ یوم الناس اور ابو داؤد میں تصریح ہے کہ ظہر عصر کا قصہ اسی لیے. ابن حزم نے اس کو رد کیا اور مادری اور قاضی آکلی وغیرہ مالکیہ نے بھی اس توجیہ کو بعید قرار دیا. بات کہتے ہیں بچی خود مانوس ہو گئی تھی وہی چڑھ کر جاتی تھی, لیکن یہ حدیث کے الفاظ کے ساتھ یہ توجیہ حدیث کے الفاظ کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں کھاتی. امام بخاری رضوان اللہ علیہ نے اس ترجمے سے مسئلہ مرور کی طرف اشارہ دیا ہے, اور حاصل یہ ہے کہ جب بچی کا گردن پر ہونا نماز پر مؤثر میں مؤثر نہیں ہوں، سامنے سے گزر جانا کیسے مؤثر ہوگا؟ لیکن ابھی جو تقریر کی گئی ہے اس سے اس استدلال کا جواب معلوم ہو چکا. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك قال انا عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاص بن ربيعه بن عبد شمس فاذا سجد وقع ولابي العاص بن ربيعه. اسی طرح سے امام مالک کے بہت سے تلامذہ نے نقل کر دیا، لیکن یہ وہم ثواب ربیع ہے جیسا کہ امام مالک کے عام تلامذہ نقل کرتے ہیں. یہاں پہنچ کر ابو محمد اصیلی کہہ دیا اصیلی یہ ہے ابو العاص بن ربیع ابن ربیعہ، اور کہتے ہیں نسابی اسی طرح کہتے ہیں، مگر قاضی حیات اس کی ترغیب کی ہے کہ اہل نسب اہل حدیث اہل رجال میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے. ربیعہ تو ابو العاص کے باپ کا چچا ہے. فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَبِالْإِسْنَادِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ابو العاص بن امیہ کیا ہے؟ جب حضور نے نبوت پائی اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو یہ مسلمان نہیں ہوئے. قریش نے کہا زینب کو چھوڑ، صاف کہہ دیا کہ میں اپنے صاحبہ کو نہیں چھوڑ سکتا. جنگ بدر میں پکڑے گئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، فدیہ میں وہ اظہار بھیج دیا جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رخصتی کے وقت زینب کو دیا. ہار دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی اور فرمایا اگر تمہاری رائے ہو تو زینب کا ہار واپس کر دو. صحابہ رضی اللہ عنہ بطور رغبت راضی ہو گئے، ہار واپس ہو گئے. پھر ابو العاص ایک مدت کے بعد حضور نے یہ فرمایا تھا ابو العاص سے کہ زینب کو بھیج دینا. ابو العاص نے وعدہ پورا کیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا. پھر کافی دنوں کے بعد ابو العاص مسلمان، حضور ان کے انداز سے خوش اور واقعی خوشی کا انداز ہے. آپ یکا تنہا تھے، سارا قریش مخالف، سارا مکہ مخالف، ابو العاص بھی آپ کے دین پر نہیں، لیکن پھر بھی قریش کے بغلانے اور بھڑکانے پر انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ طلاق نہ اس رشتے ازدواجی ختم کی. آپ اس کا تذکرہ کرتے فرماتے حدثنی فصدقنی ووعدنی فوفانی، مجھ سے بات کی تو سچ کہا، وعدہ کیا وعدہ پورا کیا، یہی قاعدہ. چلیے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب إذا صلى إلى فراش فيه حائز. اگر کوئی آدمی ایسے بستر کی طرف نماز پڑھ رہا ہو جس میں حائض پڑی لیٹی ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ابواب ستر عورت میں باب اذا اصاب ثوب المصلی امراته آ چکا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ ترجمہ اس سے اخص، میں کہتا ہوں دونوں تعلق الگ الگ دو مسائل سے. ترجمہ گزشتہ کا تعلق مصلی کے کپڑے کے اپنی بیوی کے حصے لگ جانے سے، اور اس ترجمے کا تعلق ایسے فراش کے پاس نماز پڑھنے سے جس میں کوئی حائض. ترجمہ اولا ستر عورت کے مناسب ہے، اس لیے امام بخاری انہی ابواب نے اس کو ذکر کیا، اور یہ ترجمہ ابواب الستر کے متعلقات سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے امام بخاری نے ابواب الستر کے بعد اس کو ذکر کیا. بظاہر امام بخاری اس سے اسی مسئلہ مرور کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب حائض کا بالکل پاس ہونا مضر نہیں تو محض مرور کیسے مضر ہو سکتا. لیکن باقی مرور کا قاطع ہونا حدیث سے ثابت، اور پاس ہونا غیر پاس ہونے کا غیر قاطع ہونا حدیث سے ثابت.